Du bleust mi nog sa bij, dwarke uit mijn tijd. Er is een soort verdwongen, maar dat bleust sa zweet. En wat er net leek op, mij mijn jeugd verdwijnt. Er is altijd die zin, die twee oren die beet. Eer woek je sa graag waai, maar het vlug verkeer. Maar ik bleu nou vaker thuis, denkend on alweer. Mijn dij zit nog beweeg en ik steen haast stil. Het maakt het niet meer uit, wat ik hennis zie. Ik reis je op en down de eerde boom. Al die donderwijs naar je raven toe. De eeuwij wordt voorbij, maar werd ik er kom. De ei van elke reis is het paardboom. Ik leerde hier het keertsen, dat is een trein. Ik leerde hier het rijden op de slotschrift. Ik kreeg mijn eerste tut in onder een schuur. Mijn verhaal bij mij, mijn dwarf, is nog lang eruit. Ik was hier vrij in veel bij de grote veld. Ik streng weer van het allemaal naar de ziel sleet. Ik zag mijn oude hut. Die vlot is weer een boot, het draait meer in. Ik reis je op en down de eerde boot. Al die donderwijs naar je raven toe. De eer hij wordt voorbij, maar waar ik heb kom. De ei van elke reis is het paard. Is het paard verrot?